Na twee arthouse films hoogtijd voor wat ontploffingen. Heidi ging voor ons naar 2012. Inderdaad, een rampenfilm en niet zomaar een rampenfilm, een apocalyptische rampenfilm waarin de wereld vergaat. Hij duurt zowaar 2 uur 40 minuten, dus 2 uur 40 minuten lang kan je zien hoe alles hier naar de knoppen gaat. En de regie is van Roland Emmerich, die al ervaring heeft in het genre, want eerder maakte hij Independence Day, The Day After Tomorrow. En ja, 10.000 BC, niet echt over de apocalypse, maar wel een big budget film. Ja, en blijkbaar is een van de kenmerken van die man dat hij overal een hond in zijn films sleurt. Klopt dat? Ja, inderdaad. Ja, dat wist ik niet. Er zit inderdaad zo'n klein keffertje in dat dan ook gered moet worden, uiteraard. Wat ons allemaal bezighoudt, haalt het keffertje uit? Inderdaad. Ja, ik mag het misschien niet verklappen, maar het is niet het belangrijkste element uit heel de film. De belangrijkste acteurs in deze film zijn John Cusack, die we kennen uit Being John Malkovich, High Fidelity en 1408, een slechte horrorfilm over die hotelkamer die blijft. Ja, ja, ja. En de vrouwelijke hoofdrol is voor Amanda Peet. Ik weet eigenlijk niet goed waar die allemaal in heeft meegespeeld. Het is zo'n beetje een reizende ster in Hollywood. En Woody Harrelson, die heeft ook een bijrolletje als geschifte radiopresentator. Een beetje getypecast. Nu, waarover het gaat, het verhaal? Uiteraard de apocalyps, dus de aarde vergaat. Waarom die vergaat, wordt zo'n beetje vaag uitgelegd. Het heeft iets te maken met de Maya-kalender, die dan het einde van de wereld zou hebben voorspeld. Nu, als je dat nagaat, is dat eigenlijk niet waar. Is het gestoeld op een foute interpretatie, zo'n New Age-interpretatie, want blijkbaar is het nog niet uitgerekend voor nu, maar bon. Dus kortom, ze hadden een aanleiding nodig. En ze hebben dan maar 2012 genomen, omdat dat toch dichtbij is en meer angstaanjagend is. Nu, wat gebeurt er dan door een constellatie van de zon en de planeten zou onze aardkern opwarmen, wat tot gevolg zou hebben dat de aardplaten gaan verschuiven en er de polen ook gaan verschuiven, waardoor de Noordpool en de Zuidpool smelten en alles overstroomt en iedereen dood. Dus okay, voilà. En ook aardbevingen en uitbarstingen van die aardkorst enzovoort. Dus kortom, weinig hoop voor iedereen. En dat wordt in deze film ontdekt door een geologenteam. Wat doen die? Die ligt in de overheid in. En wat doet de overheid? Die houdt het stil natuurlijk, want ze willen niet dat er paniek uitbreekt. Maar wat doen ze ook? Ze bouwen 3 arken. Oh. Niet voor iedereen. Alleen maar voor de mensen met goede genen. Voor de genieën. En dan voor de zeer rijken die het allemaal moeten financieren. Ja, dus zeer rijke mensen die worden dan op een of andere manier ingelicht. Hoe dat gebeurt, wordt niet vermeld in de film. En die kunnen zich dan een ticket kopen om mee te mogen met die ark. Dus dat is 1 element uit de film. De geoloog die dan dat allemaal ontdekt. Een ander focuspunt uit de film is het modale gezin van John Cusack, want we moeten ons natuurlijk met iemand kunnen identificeren in heel dat apocalyptische gebeuren. En John Cusack, die is onderdeel van een nieuw samengesteld gezin. Dus hij is gescheiden van zijn vrouw en zijn 2 kinderen, die wonen zowat bij alle 2. En hij is schrijver. En dan de rest van het verhaal krijg je de hele tijd John Cusack en zijn nieuw samengestelde gezin die wegvluchten voor de apocalyps. En die apocalyps die wordt dan uitgebeeld in de aarde die openscheurt en waar ze dan met de auto voor moeten uitrijden. Of een grote stofwolk waar ze van moeten wegvliegen met het vliegtuigje dat dan net op tijd opstart en dat ze dan net weten te besturen met hun vliegbrevet dat ze nooit hebben gehaald en zo. Ja. Dus heel de film is een onwaarschijnlijke aaneenschakeling van vluchtscènes en gebouwen die in elkaar storten, de aarde die uit elkaar splijt, hun autootje dat bijna in de ravijn valt, maar wat dat dan toch nog op het nippertje er niet van valt. En niet, zo geen 3 scènes, maar werkelijk 20 scènes. Dus je hebt onwaarschijnlijk en dan heb je 2012. Dat soort dingen heb je bijvoorbeeld ook in films als Speed. En daar is dat dan wel nog spannend en zo. Maar het probleem is een beetje dat ze hun best hebben gedaan om het alsmaar straffer en straffer te maken, blijkbaar. Waardoor deze film zo'n beetje een parodie van de rampenfilm is geworden. En een parodie van dat soort dingen. Het is allemaal te veel en... Ja, ach, je gelooft er gewoon niet meer in. Het is op geen enkel moment spannend, omdat het gewoon zo overdreven is. Zeer ergerlijk is bovendien dat ze die zogenaamd spannende scènes doorspekken met emotionele momenten. Dat hoort er ook altijd bij, dat dan, hey, de tijd dringt, er is absoluut geen tijd meer, de wereld gaat vergaan, duizenden mensen moeten nog worden gered en die hangen dan af van de held. En die vindt het dan nodig om zijn liefde te gaan verklaren, ja. Ten opzichte van zijn ex-vrouw en zo, want uiteindelijk... Ja. Ja, er raakt, wordt het nieuw samengestelde gezin dan toch terug hecht, zoals dat gaat in dat soort films. Ja. En ontdekken de ex-man en de ex-vrouw dat ze toch nog steeds wat voor elkaar voelen. Ja. Dus voilà, het ene cliché na het andere. Nu, wat ik wel gezien heb, is dat heel wat steden, internationale steden, de dieperink ingaan of vernietigd worden. Blijft John Cusack dan veilig in Amerika? Nee. Dus ja, blijkbaar de nieuwe man van zijn vrouw, die heeft ooit zo een brevet gehaald om te vliegen met zo'n klein vliegtuigje. En ze weten dan zo ja, iets te kapen en oh ja. weg te vliegen. Naar het beloofde land. Naar de plek die nog niet volledig vernield is. Ja. Dus ze blijven niet in Amerika, nee. En die ark, hoe ziet dat er dan zo uit? Ja, dat is nog wel tof gedaan. Dat heeft zoiets Matrix-achtigs. Zo een zeer groot, modern, ruimtetuigachtig iets, wat dat dan uiteindelijk een ark blijkt te zijn. Dus dat is wel tof in beeld gebracht. Wat ook heel tof in beeld gebracht is die apocalypse zelf. Dus heel mooie special effects. Heel gedetailleerd. Echt leuk om naar te kijken, zeker op een groot scherm. Om te zien hoe die wolkenkrabbers in elkaar duiken. Je ziet overal kleine mensjes die zich aan die dingen vastklampen. Dus dat is allemaal prachtig gedaan. En dat is echt leuk om te zien. Alleen jammer dat er een verhaal in moest in deze film. En daar hadden ze duidelijk ook niet al te veel inspiratie voor. De film moet het echt hebben van de actie en van de spectaculaire scènes. En duidelijk niet van het verhaal. Ook niet van de personages. Op geen enkel moment leefde ik mee met de personages. Het zijn allemaal zo'n flat characters. Nog John Cusack, nog zijn vrouw, nog hun twee kinderen. En dan worden er ook zo'n aantal nevenpersonages bijgesleurd. Die dan, ja, zogezegd ook gered moeten worden van die apocalyps. Maar waar je totaal niet mee meeleeft. Woody Harrelson is ook zo'n flat character. Ja, gewoon de nutcase presentator die dan het einde van de wereld voorspelt. En kijk eens aan, hij had gelijk. Ja. Dus ja, het ene cliché na het andere. Oké, en dat resulteert in hoeveel sterren? Wel, ik heb hem toch nog 1 ster gegeven. Omdat het uiteindelijk leuk is om al dat spektakel te zien in de cinema. Maar eigenlijk was deze film meer geschikt om zo een pretparkritje van te maken. Of ja. zo. Dat zou beter zijn gelukt dan een film. Oké. Nu, wie hem wil gaan bekijken, toch nog best op groot scherm, dat u tenminste die spektakelscènes erbij in optimale kwaliteit. En dat kan nog in Kinepolis Leuven de hele volgende week.